Muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Albo Francja, albo Chorwacja. Jedna z tych drużyn będzie nowym piłkarskim mistrzem świata. Tylko Francja i Malta zgodziły się przyjąć uchodźców z dwóch statków, które znajdują się u wybrzeży Sycylii. Prawdopodobnie we wrześniu były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk zostanie przesłuchany przez Komisję Śledczą do sprawy Amber Gold. To już dziś w wielkim finale Mistrzostw Świata w Rosji. Chorwacja zagra z Francją. Adam Malecki. Zagrają o wieczną chwałę. Chorwacja, która Mistrzostwa Świata nigdy nie zdobyła, i Francja. Triumfator z 1998 roku. Wówczas w półfinale Le Bleu trafili właśnie na Wetreni, którzy grali na pierwszym mundialu w historii. Wygrali Francuzi po dwóch golach obrońcy Liliana Thurama. Francuzi chcą za wszelką cenę powtórzyć ten sukces, mówi Paul Pogba. Jeśli nasi kibice mają być szczęśliwi i dumni, to musimy ten finał wygrać. Jak na razie nic nie osiągnęliśmy. Przed nami wciąż jedna przeszkoda. Francja jest faworytem. Chorwacja już teraz osiągnęła rzecz wielką, ale ta drużyna z kapitanem Luką Modriciem na czele marzy o zwycięstwie. Zdobycie Mistrzostwa Świata byłoby dla mnie największym sukcesem w karierze. Już sam fakt, że jesteśmy w finale, jest naszym największym osiągnięciem w historii. Mecz Chorwacja-Francja na stadionie Łużniki o godzinie 17. Moskwa, Adam Malecki. Na razie tylko Francja i Malta odpowiedziały na apel włoskiego rządu i zgodziły się przyjąć migrantów z dwóch statków znajdujących się u wybrzeży Sycylii. Zabiorą po 50 uchodźców. Władze w Rzymie nadal nie zezwalają na wejście statków do portu. Chcemy, żeby Unia Europejska obudziła się i przypomniała sobie, że istnieje. Chcemy, żeby solidarnie podzielono 450 migrantów ze statków u brzegu Włoch. Mówi wicepremier i szef włoskiego MSW Matteo Salvini. Premier Giuseppe Conte napisał w tej sprawie list do Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i przywódców państw Unii. Rozmawiał też z nimi telefonicznie. Zaostrzając politykę migracyjną, nowy rząd Włoch odstąpił od dotychczasowej praktyki, zgodnie z którą wszyscy migranci zabierani z pontonów i łodzi oraz rozbitkowie byli przewożeni wyłącznie do portu w tym kraju. Zostały one zamknięte dla statków organizacji pozarządowych ratujących uchodźców na Morzu Śródziemnym, a także dla innych jednostek patrolujących ten akwen. Władze w Rzymie żądają, aby migranci byli kierowani także do innych europejskich portów. Prezydent USA Donald Trump jeszcze w Szkocji na swoim polu golfowym, ale jutro będzie w Helsinkach i tam spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do tej rozmowy dojdzie w południe w XIX-wiecznym pałacu z widokiem na Morze Bałtyckie. Tym samym, w którym w 1990 roku ówczesny prezydent USA George Bush spotkał się z przywódcą ZSRR Michałem Gorbaczowem. W przyszłym tygodniu Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold ustali termin przesłuchania byłego premiera, obecnie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, informuje przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiSu i dodaje, że przesłuchanie Donalda Tuska może odbyć się po 20 września. Wyjaśnia też, że komisja chce ustalić termin przesłuchania byłego premiera z dużym wyprzedzeniem, tak by mógł on dostosować go do swojego kalendarza. Wasserman wielokrotnie informowała, że Donald Tusk ma być ostatnim świadkiem, jakiego przesłucha komisja. Niedawno zapowiedziała, że raport końcowy z prac komisji powinien być gotowy w listopadzie. Celem powołanej w lipcu 2016 roku Komisji Śledczej jest zbadanie i ocenienie prawidłowości i legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd. Ta spółka, która działała na zasadzie piramidy finansowej w latach 2009-2012 i oszukała niemal 19 tysięcy klientów na ponad 850 milionów złotych, kusiła ich wysokim oprocentowaniem. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. To był serwis Trójki. Najładniej dziś na zachodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe jednak przelotne deszcze. Gdzie indziej sporo chmur i opadów, także burze, lokalnie z gradem. W czasie burz prędkość wiatru może dochodzić do 65 km na godzinę. Na termometrach w Olsztynie i Przemyślu 21 stopni, w Gdańsku i Warszawie 23, w Szczecinie i Toruniu 25, w Poznaniu 26, a we Wrocławiu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

There's something missing for me, and I don't know what. What do you mean something? Something missing from me? Yes. What do you mean? Like what? Something's missing, that's all. Well, what's missing? Can you be specific? The relationship isn't going anywhere. Well, where do you want it to go? I mean, it's going... Well, where could we get it to go? Well, that's not... I don't know. I love you. I mean, that's when. Then if I love you and you love me, that's no. That's an and it's thing. Not because I don't love you. Then you love me? No, I don't. I'm sorry. Powiedziałem, że niektórzy z Państwa mogą się trochę zdziwić, nie tyle rodzajem muzyki, bo ta często gości w piosenkach bez granic, ale tym, kto to wykonywał. Bo była to grupa francuska, część z Państwa pewnie ją zna, ale ja ze wstydem muszę powiedzieć, że stosunkowo niedawno odkryłem istnienie tego zespołu Scarecrow. No i muszę powiedzieć, że mnie bardzo zaciekawili. Oni sami określają swoją muzykę jako mieszankę bluesa i hip-hopa, ale że to z Francji, to jeszcze dodaje pewnego smaczku. No i postanowiłem się oczywiście podzielić z Państwem tym, co na tej płycie znalazłem. The Last to był tytuł utworu przed chwilą i tytuł całego albumu, a za chwilę Scarecrow z Francji w dwóch jeszcze nagraniach, L'Important i Don't Mind Dying. Importuné par le camp, dira-t-on. J'entends de toutes parts la faute au camp, dira-t-on. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Dans l'immédiat, ce qui développe les têtes rasées, c'est les conneries des médias. Alors rien à battre de ces conneries. De finir en première page du magazine que la conne lit. C'est de la comédie, une corrida où le con s'allie, où le faible est sali, où le citoyen est en saillie. Rien à foutre de perdre l'estime de la ménagère, bloquée dans son pavillon construit à l'après-guerre, torturée par le choix, salade ou langoustine, induit dans l'ignorance d'un écran qui pénètre sa rétine. Il parle de vices, de faits divers, de jeunes violents, de vies volées, de femmes violées, de meurtres à tout bout de champ, pour qu'on flippe tous les uns des autres, pour pas qu'on se regroupe, qu'on échange, pour pas qu'on développe une autre façon de vivre et de faire de la politique loin des réseaux d'influence qui retiennent l'envol démocratique. Je largue ces quelques vers qui resteront sûrement dans un trou, boycottés par des frustré, criant que c'est de mauvais goût. J'entends de la merde dans les prêches télévisées depuis des mois. Les éditorialistes nous vendent leurs analyses. Spécialistes en crachat dont le vide est la putain de devise. Rien à foutre de faire la pute à la télé, se faire critiquer par des pauvres, des incultes ou des frustrés. Accrochés à la célébrité comme une bouée, les chroniqueurs sont aussi creux que la télé-réalité. Rien à foutre des artistes stars, de ceux qui scotchent leur vue sur YouTube le soir. Dans le style, mais le stylo qui s'enfuit, dans le triste puits sans fond de se vouer à l'oubli. Quant aux blaireaux qui n'aimeraient entendre que de beaux poèmes, que des histoires qui parlent d'amour et de peine. En pleine recherche, je garde la proue sur l'objectif, ne pas vendre mon âme pour de plus belles ou de plus grandes affiches. Au fond, je m'en balance de ceux qui écoutent ma thérapie. Je vis ma musique plus fort que les battements qui maintiennent en vie. Et si je regrette parfois les choix qu'elle induit, sur play j'appuie un mot, j'écris, mute et vie. Same grounds of litigation. Once more, the back of people's satisfaction has been weaved by a weep away the heavy. But as good that it feels to walk out from pain, you got to wake up and take it before turning insane. Oh, sinner, you don't have no face no more. And all you you gotta do right now is learn to live it for. You're gonna feel the same old crap after getting dressed and jump into the same old trap. You're gonna feel the same old trap after getting dressed and jump into the same old trap. M'en fous de crever, vivre que dans le passé. M'en fous de partir, crier, pleurer. Je veux juste m'allonger, patauger dans ma plaie. Qui me plie, me casse, mais j'y suis à tes côtés. Plus quitter, plus passer le temps à penser. Plus souffrir, chercher quelqu'un pour te remplacer. M'en fous de crever, l'avenir je le connaissais. Ton départ, la fin, que me bouffent les regrets. Je veux juste arrêter, de voir ton ombre s'en aller. Dissiper ce mirage, que ma rage soit noyée. Je veux juste arrêter, de voir ton ombre s'en aller. Dissiper ce mirage, que ma rage soit noyée. Je veux te voir te réveiller, ressentir ta chaleur, que bat ton cœur. Oublier nos adieux désolés. Je veux déjouer le destin qui me pousse dans le précipice, qui me brûle l'intestin dans ce putain de supplice. Je veux que tu vives, qu'on se retrouve ivre, libre à deux, avant qu'on parte à la dérive. Je veux arrêter de voir ton ombre s'en aller, dissiper ce mirage que m'arrache en moi. You care about me now, and then you're gonna leave. That's the way life is. I ain't gonna cry. I ain't got nothing to prove to you, 'cause I'm young and free. And I do it now. I don't mind that. I don't mind that. I don't mind that. I don't mind that. I don't mind that. Je veux tout recommencer, déjouer le destin, me voir en toi, pouvoir te prendre la main, ne plus me dire que ces jours ne seront plus. Je veux fuir de ma vie, oublier que je t'ai connu. Accroché au lien de nos rires, on s'est perdu. Comment construire l'avenir, passer par-dessus. Mon cœur s'arrête dans cet hiver glacé, où les gens qui m'écoutent n'arrivent pas à me soigner. Je veux arrêter, voir ton ombre s'en aller, dissiper ce mirage, que ma rage soit noyée. Je veux juste arrêter, voir ton ombre s'en aller, dissiper ce mirage, que ma rage soit noyée. Je crève à petit feu, au fond de ce récuyem, m'enterre en moi-même, dévoré de l'intérieur par ma haine. M'en fous de crever, même de rater ma vie. Je suis qu'un grain de sable dans une tempête qui m'engloutit. Je m'en fous de crever, putain. Je veux juste arrêter, voir ton ombre s'en aller, dissiper ce mirage, que ma rage soit noyée. Just the beginning. Almost the end. No time to be mean. Or half a man. I'm not a citizen. I'm not a land. Not my country. I'm a freeborn man, and I leave you now, 'cause I don't mind that. Don't mind that. I don't mind that. Don't mind that. Don't mind that. Don't mind dying. I Scarecrow z Francji. A teraz troszkę lżejszy nastrój, tak żeby Państwo nie myśleli, że my tu wszystko taplamy w takich ponurawych troszkę klimatach. Piosenki Bez Granic są audycją pogodną, różnorodną, wesołą, przepiękną i przymiotników jeszcze sporo mam w zapasie, ale nie będę nimi za bardzo Państwa epatował. Posłuchajmy dwóch utworów, których tytuły brzmią How Can You Stand There oraz The One and The Only. Dwóch utworów, które znienacka pokazują, że na Wyspach Brytyjskich jest też coś takiego jak revival, czyli powrót, czyli przypominanie o muzyce w latach 60. tam chyba po raz pierwszy istniejącej, czyli o ska. To jest kiedyś madness w tym kierunku, czyli a teraz No, coś takiego się nazywa The Beat. No to proszę bardzo, pogodnie i wesoło popląsajmy. Complain when the certain man emerged with a sigh. No i nagraniami z tej nowej płyty kończę moją jakże barwną, różnorodną i interesującą część audycji, a teraz zapewne równie różnobarwny, interesujący i ciekawy zestaw redaktora Chojnackiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogromne brzemię narzuciłeś na moje ramiona na te ostatnie 30 minut, ale no, zgodnie z tym, co powiedziałeś, postaram się podołać. I też zacznę od nowej płyty. Chociaż, czy ona jest nowa, jeżeli ukazała się aż w marcu tego roku, myślisz, że to można powiedzieć, że to jest nowa płyta? Powiem ci szczerze, drogi Janku, że kryterium daty wydania mnie kompletnie jakoś nie ekscytuje. No ale sam powiedziałeś, że z nowej płyty coś zagrałeś. No, więc jak... no tak, ale jakoś nie drżałem, że ktoś mnie prześcignie albo że ja będę pierwszy. Tak po prostu gram, bo mi się podoba. To się uspokoiłem, ta płyta też mi się podoba. Tutaj mam jeszcze taką uwagę, że często dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami na temat szufladkowania czy kwalifikowania różnych nagrań czy wykonawców do jakichś tam szufladek gatunkowych, że tak powiem, i że te określenia gatunkowe są już czasami tak przewrotne i tak skomplikowane, a czasami po prostu niezrozumiałe, że może nie warto w ogóle się nimi posługiwać, ale akurat w tym przypadku wydaje mi się, że można by spróbować podejść do określenia barrel house pop z takim, z mojego punktu widzenia i słyszenia, no ze zrozumieniem, bo grupa Honey Feet to jest ośmioro młodych dosyć Brytyjczyków z Manchesteru, a w zasadzie jedna Irlandka i siedmiu Brytyjczyków. I oni grają coś takiego, co bardzo do mnie trafia, bo to jest bardzo rozrywkowe, czyli barrel house, no i że to jest proste dosyć, czyli pop, no i niech tak już zostanie. Drugie określenie, które sobie wymyślili, to jest jeszcze folk hop, też śmieszne. No więc nagrali płytkę zatytułowaną Orange Whip i na niej znalazła się, nie wiem, która to będzie, pewnie jakaś 624 wersja słynnego bluesa Roberta Johnsona Love in Vain. No to najsłynniejsze to jest Stonesów oczywiście. Ale Honey Feet poszli własnym tropem, wymyślili własną wersję i ona mi się dosyć podoba. Nawet. No to, aha, jeszcze do tego bym dodał, że ta ich płytka ma takie polonikum. w swojej zewnętrzności, bowiem okładkę do niej zaprojektował raczej znany krakowski performer, wykonawca różnych dziwnych rzeczy i artysta, który podpisuje się ładnie: a nie mi się wasz start. Honeyfeet. Mara followed her to the station, one with her suitcase, my one in my hand. Mara followed her to the station with her suitcase, one in my hand. What is hard to tell, what is hard to tell, when all your love's in vain. Now that train pulled up to the station, yeah, and I looked her all in the eye. Now that train pulled up to the station, and I, oh yeah, I looked her lonesome. Yeah, I could not help but cry. Dziacy z Manchesteru, którzy klasyką się zajęli, a teraz będzie dojrzały bardzo artysta, David Clayton Thomas, urodzony w Wielkiej Brytanii, Kanadyjczyk, który stał się gwiazdą amerykańskiej muzyki gdzieś w latach 60. I zbliża się do 80. Ale głos ten głos, no bo to był jednak bardzo potężny głos i bardzo przez nas ceniony na przełomie lat 60. i 70. pozostał. Jest nadal mocny i taki dosadny, bym powiedział. David nagrał płytkę w tym roku zatytułowaną Mobius. To jest jakaś postać chyba z filmów animowanych. Ja się słabo znam na tym, ale coś ci to mówi, czy nie? Ja znam tego Reksia. Aha. Nie wiem, czy to. Nie. To, a może to po kanadyjsku Reksia to jest Mobius. No to nie, zajrzyjmy potem do słowniczka i sprawdzimy. No w każdym razie tam jest sporo jego kompozycji. One nie są aż tak wspaniałe jak, nie wiem, czy Spinning Wheel na przykład, czy Lucretia McEvil. Ale to są ładne piosenki. I jest także pieśń nawiązująca do jego początku, bo on zaczynał kiedyś w latach 60. z Johnem Lee Hookerem i ten go wywiózł z Kanady do Nowego Jorku i tak praktycznie zaczęła się jego kariera. No i na swojej tegorocznej płytce David Clayton Thomas zamieścił utwór zatytułowany Passing Through, który na końcu nawiązuje właśnie do tej hookerowskiej jego przygody. David Clayton Thomas. No tak, słychać, że daje sobie radę David Clayton Thomas. Najwyraźniej. Jeszcze starszy teraz Misiek wystąpi. Nazywa się Theotis Taylor. Mieszka w niewielkiej miejscowości Fitzgerald w Georgii. No i tak jest w połowie lat swoich 90. Dokładnie nie wiadomo, bo jakoś nikt nie pamięta łącznie z nim, kiedy się urodził. Podobno do dziś jeszcze w miejscowym kościele od czasu do czasu śpiewa jakieś gospelowe pieśni. A kiedyś śpiewał i akompaniował sobie na fortepianie. No teraz już ręce na tyle niesprawne, że to się nie daje zrobić, ale ktoś z takich poszukiwaczy starych nagrań odnalazł nagranie Theotisa Taylora z 79 roku, na którym to on śpiewa i gra na fortepianie. No to postanowiono do tego dołożyć współczesną sekcję i takie uzupełnienie instrumentalne. Wśród tych, którzy się za to zabrali, znalazł się m.in. Jimbo Mathus, ten ze Spiral Nut Zippers i paru jeszcze innych współczesnych artystów. No i powstała nowa płyta Theotisa Taylora oparta na tych nagraniach, które zrealizował 40 lat temu. Something with me. Within Me to jest tytuł tej płyty, a z niej proponuję taki standard gospelowy Stand By Me. Theotis Taylor. When the storm of life is raging, stand by me. Stand by me. When the storm of life is raging, stand by me. Tossing me just like ship on the sea. I know you're the ruler over the land and the waters. Stand by me. Stand by me. When the storm life raging, please stand by me. From life raging, stand by me. Stand by me. When I've done the best I can, and all of my friends don't understand, I know you're the rule of the land and the water. Won't you stand by? Stand by me. Stand by me. I said when I get old and feeble, stand by me. To był Theotis Taylor, taki troszkę odnowiony, czyli oprawiony w nowe ramy z nagrań z lat 70. z roku 79. No a teraz całkiem współczesny, też zasłużony bardzo i już nie najmłodszy artysta, Kinky Friedman. No taki amerykański, no powiedziałbym, człowiek renesansu, bo on nie tylko śpiewa, gra, komponuje, ale także pisze i jest takim człowiekiem mediów. A poza tym ma niesłychane takie poczucie humoru i dystans do świata, co nie zawsze wpływa na to, że jest ze zrozumieniem przyjmowany przez te media. No ale na płytce, którą właśnie wydał, zatytułowanej Circus of Life, śpiewa po prostu i gra swoje kompozycje nawiązujące do współczesności, a jedna z nich nawiązuje do jego wielkiego uznania, szacunku, a także wdzięczności do Williego Nelsona. To pieśń zatytułowana Autographs in the Rain, Kinky Friedman. I knew a man who signed autographs in the rain. He took me in when life was very hard. Never really thanked him, so I'll put it in a song, for I hold him in the highest regard. Nothing in this world is quite as easy as it seems, when you struggle half a lifetime to catch up with your dream. He was born for trouble, he was born to play with pain. But I never will forget him signing autographs in the rain. Autographs in the rain, like teardrops from the past, makes you stop and wonder, how long can he last? But when the party's over and he's played his last refrain, it ain't just words and music, it's autographs in the rain. Now the old man is sleeping in a hammock by the sea. He wake up every now and then, then he'll look around and smile like a restless little child. Then he closes his eyes and he's on the road again. I hold him in the highest regard. I knew a man who signed autographs in the rain. He took me in when I was down and out. I never really thanked him, so I put it in the song. Took me in when life was very hard. I never really thanked him, so I'll put it in a song, for I hold him in the highest regard. I knew a man who signed autographs in the rain. He took me in when I was down and out. Never really thanked him, so I'll put it in a song. Hold him in the highest regard. I knew a man who signed autographs in the rain. He took me in when I was down and out. Never really thanked him, so I'll put it in a song, for I hold him in the highest regard. To był Kinky Friedman, a na koniec chcę zaproponować Jaggera. czyli przedstawiciela bardzo utalentowanej rodziny. I tym razem będzie to John Byron Jagger. Jakiś chyba jest bratanek Mika, na ile się zdołałem zorientować. I on zaśpiewa pieśń Don't Let the Children Cry wspólnie z Javierem Vargasem i jego blues bandem. Orientujesz się w sprawie tego Johna Byrona Jaggera coś? Ja muszę powiedzieć, że się niespecjalnie orientuję i dlatego nie wspomogę cię. Aha, no dobrze, ale to wspomoże go Javier Vargas, który nagrał właśnie podwójną płytę i ją wypuścił światu, King of the Latin Blues. Czyli to już chyba będzie ostatni utwór w dzisiejszej audycji naszej. Na to się zanosi, zresztą to wszystko zgodnie z planem, bo tak przecież ustaliliśmy sobie, że tyle będzie ona trwać. No powiedzmy sobie szczerze, my to ustalamy z dużym wyprzedzeniem. I pierwszy szkic audycji powstał gdzieś tak na przełomie lutego i marca, a potem szlifowaliśmy to. No i w efekcie mamy perfekcyjne zamknięcie tego planu. Czyli to godziny, a nawet lata tak. Pracy. Do usłyszenia. Diamonds we buy, gold and silver as the year.